Wybiła godzina 13, program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 października. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Ciężarna kobieta przedawkowała narkotyki. Lekarze przeprowadzili cesarskie cięcie, ale noworodek jest zatruty amfetaminą w bardzo ciężkim stanie. Premier Izraela zaakceptował plany budowy ponad 1000 nowych domów we wschodniej Jerozolimie na terenach palestyńskich. Dyplomaci z prawie 30 państw świata dzisiaj pracują przy sadzeniu drzew w Warszawie. To jest bardzo dobra inicjatywa, doposażenie drzewki. Coś wyjątkowego. Musimy dbać o środowisko. W Lasku na Kole przybędzie aż 1500 drzew. Noworodek zatruty amfetaminą walczy o życie w krakowskim szpitalu. 27-letnia ciężarna kobieta trafiła tam wczoraj po przedawkowaniu narkotyków. Zdecydowano, że trzeba natychmiast przeprowadzić cesarskie cięcie. Pierwsze informacje przekazał Mariusz Ciarka z małopolskiej policji. Kobieta przyjmowała środki psychotropowe, prawdopodobnie w postaci amfetaminy, co wykazały wstępne badania lekarskie. Zostało narażone zdrowie, życie nie tylko dziecka, ale również sama kobieta w stanie ciężkim przebywa na oddziale intensywnej terapii w szpitalu. W dniu wczorajszym straciła po prostu przytomność, z nią nie było żadnego kontaktu, a więc możemy sobie wyobrazić, w jaki stan wprowadziła siebie, spożywając środki psychotropowe. Matki dziecka nie można na razie przesłuchać. Może usłyszeć zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo zdrowia. Ludzie na Bliskim Wschodzie muszą zrozumieć, że Izrael i Palestyna mogą żyć w dwóch państwach, mówi w wywiadzie dla polskiej agencji prasowej prezydent Izraela przebywający w Polsce. Reuven Rivlin podkreślił, że Izrael wyciąga rękę ku pokojowi na Bliskim Wschodzie, jednocześnie zwracając się o wzajemne uznanie. Jego zdaniem punktem wyjścia do negocjacji pokojowych jest uznanie państwa Izrael i prawa Żydów do własnego państwa. Tymczasem jest kolejna kontrowersyjna decyzja władz Izraela. Premier tego kraju zaakceptował plany budowy ponad 1000 nowych domów we wschodniej Jerozolimie. To tereny palestyńskie. Według źródeł w kancelarii izraelskiego premiera Benjamin Netanyahu miał wydać zgodę na budowę ponad 1000 żydowskich domów w dzielnicach Ramat Szlomo i Harchoma w Jerozolimie. Obie leżą w palestyńskiej, okupowanej przez Izrael części miasta i w obu stoją już żydowskie osiedla. Decyzja miała zostać podjęta pod presją środowisk ultraortodoksyjnych, które zagroziły rozpadem koalicji rządzącej. Anonimowi dyplomaci podkreślają, że równocześnie jednak izraelski premier nie zgodził się na budowę 2000 innych domów na zachodnim brzegu w innych rejonach terenów palestyńskich. Informacja o zgodzie na plan budowy zbiega się w czasie z napięciem we wschodniej Jerozolimie. Przez palestyńską część miasta od kilku dni przetaczają się zamieszki. Wszystko po tym, jak palestyński kierowca wjechał samochodem w grupę ludzi na przystanku i zabił kilkumiesięczne izraelskie dziecko oraz kobietę z Erytrei. W ostatnim czasie Izrael wprowadził też ograniczenia dla Palestyńczyków w poruszaniu się miejskimi autobusami, co wywołało oskarżenia o segregację rasową. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ocenia się, że we wschodniej Jerozolimie i na zachodnim brzegu mieszka około 500 000 żydowskich osadników. Będzie gotowy dopiero na początku przyszłego roku. Przedłuża się remont śmigłowca Sokół należącego do Topru. Maszyna od kilku miesięcy jest naprawiana w Świdniku, ale okazało się, że trzeba będzie wykonać więcej prac niż początkowo planowano. Maszyna miała wrócić pod Tatry w grudniu, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu zimowego. Teraz okazuje się, że turystom prawdopodobnie nadal będzie pomagał policyjny śmigłowiec. Jesteśmy w trakcie ustaleń i wszystko na to wskazuje, że ten śmigłowiec policyjny nas wesprze aż do tego momentu, kiedy wróci nasz śmigłowiec. A to nie jedyny problem związany z użyciem Sokoła. Zmieniają się przepisy dotyczące lądowisk, a to wykorzystywane przez ratowników ich nie spełnia, dodaje naczelnik Topru Jan Krzysztof. Dyżurowanie tego śmigłowca jest możliwe tylko tam, gdzie jest certyfikowane lotnisko dla śmigłowców, szczegółowo określone przepisami. Nasze niestety tych parametrów nie spełnia. Duże wyzwanie albo zmiany w systemu funkcjonowania tego śmigłowca w tych przepisach lotniczych, albo certyfikowania tego naszego lądowiska na lotnisko, ale to jest bardzo trudne. Ratownicy Topru korzystają obecnie z bazy i lądowiska dla śmigłowca przy zakopiańskim szpitalu. Dyplomaci do łopat, przedstawiciele placówek dyplomatycznych akredytowanych w Warszawie, sadzą drzewa w Lasku na Kole. Akcja odbywa się w związku z 25-leciem demokracji w Polsce, a także w ramach Partnerstwa dla Klimatu. Z dyplomatami rozmawiał Przemysław Pawełek. Robin Bunny, ambasador Wielkiej Brytanii. To jest naprawdę coś wyjątkowego. Musimy cały czas dbać o środowiska i moim zdaniem nasza wspólna akcja dzisiaj jest mała demonstracja, że wszyscy ludzie mają coś zrobić w tym sensie. Ambasador Kazachstana, to jest bardzo dobra inicjatywa do posażenia drzewki. To jest dobra współpraca między rządowymi Kazachstana i Polski. My name is Asad

Amerykanie w przyszłym roku znowu przyjeżdżają do Polski. Tak, to będzie jesień 2015 roku. Może uda się znowu spotkać, może uda się znowu zdobyć kostkę do gry na gitarze i zrobić wspólne zdjęcia. Wszystko przed nami. Dzień dobry Państwu, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron. Co dzisiaj w trzech wymiarach gitary? Dzisiaj poniedziałek, a zatem zaczęliśmy od zespołu Deep Purple i kompozycji The Well-Dressed Guitar. No i będą nowe płyty i będą wspomnienia i od wspomnień właśnie zaczynamy. Zaczynamy od dwóch utworów z naszego stałego cyklu Radio Zielone Oko. Są takie utwory, które swoją popularność miały dwukrotnie. Po raz pierwszy wtedy, kiedy ukazywały się na singlach i lądowały dość wysoko na listach przebojów, a potem dostawały drugie życie. Dlaczego? No proszę się przekonać. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? I do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your bald head and wish you had hair? Is your heart filled with pain? Shall I come back? Tell me, dear, are you lost? Oh, Lord, Lord. I wonder. You know, someone said, the world's a stage and each must play a part. God. Oh, man, I tell you. Ooh, Lord. And I had no cause to doubt you. Oh, I mean, sing it, baby. Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Tak, to była ta wersja, która jest określana jako wersja ze śmiechem. Are You Lonesome Tonight? To był oczywiście Elvis. No i mam nadzieję, że ten drugi utwór, który też po raz drugi zyskał swoją popularność, też się Państwu ładnie w radiu przypomni. Look, everyone, he's coming through the doors. Brilliant! He didn't even open them! He's here! Quick, Rick, do the speech. Hey, kids, stop snogging and pay attention to me! Because if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a ride with us, because we're on the last freedom moped out of nowhere city. And we haven't even told our parents what time we'll be back. So pull on your dancing trousers and get down to the total and utter king of rock and roll, Cliff Richard! Got myself a-crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just 'cause she's a living doll. Got a roving eye and that is why she satisfies my soul. I got the one and only walking, talking, living doll. Okay, guys, ready, Viv? Completely ready when you are, Shaky! Neil? Does anybody know where the toilets are? Mike? Does all this money really have to go to charity? Yes, it does, Michael. Hi, Cliff, it's me. Who are you? Oh, great joke, Your Majesty. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Living doll! Got to do my best. satisfies my soul. Just feel. Oh, I know this girl. Lock her up in a trunk. Ah! So no big hunk can steal her away from me. Get down! Got myself crying dog and sleep. Hey, and Cliff! I've just invented a great new sound! Got to do my best to please her. Ow. Just cause she's. Untie your leg, baby. Settle down, chaps. Got her over an eye, and that is why she satisfied. My soul. I got the one and only walking, talking, living doll. Okay, Daddy-O, lay the next funky bit on me. He means what happens now, Cliff? The instrumental break. Great, Cliff! Which instruments do you want us to break? Piano! Violin! Didgeridoo! Rick's head! Yeah, Neil's head! And Cliff's head! No! No! We'll take a look at her hair. It's real! If you don't believe what I say, just feel. Gonna lock her up in action! So no big hunk and steal her away from me. But I still feel the locking girls in trunks is politically unsound. It's only a song, Rick. Well, I feel sorry for the elephant. Come on, guys. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living dog. Living dog. Got to do my best to please her, just cause she's a living dog. All right, guys, harmonies now. Yeah. Got a can I go now? Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter. Niesamowite, gdzie oni się spotkali. Poza tym to mieliśmy tylko wersję dźwiękową, ale mam sygnały od Państwa, że jeszcze żywo mają Państwo przed oczami wideo, klip do tego właśnie utworu. Pamiętam, że moja świętej pamięci babcia, kiedy usłyszała tę wersję zespołu The Young Ones, powiedziała, a był taki ładny utwór. Living Doll, Cliff Richard i The Young Ones. Dziś na początek dwa takie utwory, które mam nadzieję wywołały przynajmniej mały uśmiech na Państwa twarzy. Poniedziałek, a zatem nowe płyty. Premiera tej płyty była już chyba w zeszłym tygodniu. W tym tygodniu to jest nasza płyta tygodnia. I proszę się nie zdziwić, bo teraz powiem. Dobry wieczór. Tak jest zatytułowana nowa płyta WW. Powiem, co wśród opinii to staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje. Nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. Płyta zatytułowana Dobry Wieczór. Więcej o płycie, o tym jak powstawała, o tym jak nagrywało się tę płytę. Jutro Wojciech Waglewski opowie Państwu w programie Trzy Wymiary Gitary. Zapraszam w jego i moim imieniu. Po 13 jutro Wojciech Waglewski będzie Państwa gościem. Już niebawem, bo 3 lutego będzie miała swoją premierę nowa płyta zespołu SETI. Zespół obecny już na naszym rynku 25 lat, ćwierć wieku. Z Grzegorzem Kupczykiem też jestem już częściowo umówiony na spotkanie, abyśmy porozmawiali nie tylko o tej nowej płycie, ale o tym, co w dorobku i co dalej. I dzisiaj w programie Trzy Wymiary Gitary będziemy mieli premierę utworu, który znajdzie się na tej płycie i to już w wersji płytowej. A zatem poproszę. Something More. Taki jest tytuł tego utworu, zespół SETI z nowej płyty. Why should I stay now? Utwór zatytułowany Something More, utwór z nowej płyty, która ukaże się, nie tak jak powiedziałem, 3 lutego, a 3 listopada i prawdopodobnie w najbliższych dniach z Grzegorzem Kupczykiem spotkamy się tutaj w trzech wymiarach gitary. Proszę mi wybaczyć tę pomyłkę, dlatego że dziś ten program od początku nie układa się w takiej bardzo radosnej atmosferze. W związku z tym, że ze względów zdrowotnych musiałem się trochę zamknąć w domu i odseparować od radia, telewizji i wszystkich innych rzeczy, dopiero dziś, dokładnie 10 minut przed wejściem do studia, dowiedziałem się, że odeszła Baśka Podmiotka. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour.

Jednak pani Barbara uprawiała sztukę radiową z tak ogromną pasją, że ja, laik, słuchałem tych programów z zapartym tchem pod dachami Paryża. Program trzeci, no to jeszcze wspomnijmy Jacka Bruce'a. We'll be right back. Bruce, you can't lose. Jack Bruce. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie wspomnienia i o Barbarze, i o Jacku Bruce'ie. Pewnie teraz fani w tych godzinach sięgają po płyty zespołu Cream. I my też to będziemy w najbliższych dniach czynić. Za 18 minut 14, tak wiem, widzieli Państwo tego pana na żywo w tym roku w Polsce. I recenzują Państwo i jego płyty, i jego występy. Obiecałem, że dziś się pojawi. Jealousy and tears in vain. Właściwie chciałem wygłosić taką zapowiedź, że skromna, jeśli chodzi o długość, ta płyta tego artysty, Danny Bryant, to był on. Ale nie, pomyślałem, że nie jest utworów ani za dużo, ani za mało. W sam raz płyta zatytułowana Temperature Rising i za nami utwór, który był zatytułowany Razor Sharp. Widzieli go państwo w Polsce, bo recenzowali państwo do radia jego gitarowe wyczyny. Bardzo cenne jest to, że tacy artyści jak Danny i bardzo wielu innych przyjeżdżają w tej chwili do Polski na koncerty. Nie tylko koncertują w dużych ośrodkach w Poznaniu, w Krakowie, w Gdańsku, w Szczecinie, ale także w mniejszych ośrodkach i, jak państwo zapewne doskonale wiedzą, bo często się na takich koncertach spotykamy, te koncerty mają swoją nieprawdopodobną siłę i mam nadzieję, że takich koncertów i w tym roku jeszcze do końca tego 2014 roku i w przyszłym roku będzie wiele i na wielu będziemy mogli smakować takie fajne gitary. Danny Bryant. Czasy się dobrze poukładają, także w przyszłym roku 2015 jestem przekonany, że z Danem jeszcze nie raz w naszym kraju się zobaczymy. No a jeśli prawdą jest... Aha, najpierw podziękowania dla państwa za udział w dzisiejszym spotkaniu. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Jutro po godzinie 13 zapraszam państwa, a jutro między innymi gościem państwa będzie Wojciech Waglewski. No i jeśli prawdą jest, teraz wracam do tych stron internetowych, to co zawarł na swoich stronach internetowych Pat McManus, to już niebawem zobaczymy się z nim w Polsce, a jeszcze bardziej się cieszymy, bo usłyszymy jego muzykę. Jak ona brzmi? Otóż tak. The Pat McManus Band. hear these dudes playing their blues. I hear old Jimmy and you. He made his way to the soft southern lake, a tall dark stranger by his side, and together they would rule the wild frontier. I can still hear the battle cry. Now the sun's gone down amongst the wages that give us so much joy, and he plays guitar up in heaven tonight. We don't miss that Belfast boy. There's empty hearts and there's empty rooms. They're all falling one by one. 'Cause time and fate will never, never wait. So farewell to our own native sun. Now the sun's gone down on those glowy days that give us so much joy. And he plays guitar up in heaven tonight. We don't miss that Belfast boy. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, jak najtaniej wyposażyć swoją elektronikę w super akcesoria? Przyjdź do sklepu Saturn do 29 października. Robiąc zakupy, możesz mieć akcesoria za pół ceny. Sprawdź szczegóły w sklepach lub na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystko.